สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณหมูได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณหมูนะครับสวัสดีครับคุณหมูอุ ้ยสวัสดีค่ะ คุณหมูตอนนี้มันมีเสียงอะไรฮะเนี่ย บ้านอยู่ติดกับวัดค่ะ ที่วัดมีงานเหรอ ใช่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ จ ะเข้าหลังบ้าน จ้ะที่วัดตอนนี้หมายถึงว่ามีงานวัดอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค ่ ะ โอ้ยน่าสนุกน่าสนุกนะฮะวัดแถวไหนครับเนี่ยพอจะบอกได้ไหม วัดไตรมิตรค่ะ อยู่ถ้าแถววัดไตรมิตรนะ ค่ะ คุณหมูเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งแรกนะครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ย ฟังทั้งสดทั้งย้อนหลังนะคะ โอ้โหขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะ ค่ะ มาคุณหมูมาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปเที่ยวงานวัดต่อนะ ค ่ ะ นะครับเรื่องของบ้านเก่าของคุณพ่อถามก่อนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด เป็นต่างจังหวัดค่ะ อยู่ที่จังหวัดอะไรพอจะบอกได้ไหมครับ ได้ค่ะนครปฐมค่ะอ ยู่ที่นครปฐมนะ ค่ะ มาบ้านเลี้ยงผีที่ว่านี้เป็นยังไงคุณหมู คือเริ่มเรื่องมาจากเมื่อก่อนเนี้ยค่ะคือปู่อะค่ะเขาเป็นคนที่ชอบเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำ คร ับ แล้วทุกๆวันพระใหญ่เนี่ยกลางบ้านนะคะ คร ับ จะมีเป็นเป็ดสดไก่สดเลือดสดวางไว้เพื่อที่จะเลี้ยงผีกลางบ้าน คร ับ ค่ะก็เลยทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้เพราะว่าเขาจะออกมาให้เราเห็นตลอด คร ับ ค่ะแล้วพอดีคุณพ่อเขาก็เลยพาคุณแม่ย้ายออกเพราะว่าทุกวันพระเนี่ยค่ะคือเราจะเห็นเป็นว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจะมานั่งกินพวกเนี้ยอยู่กลางบ้าน หมายถึงว่ากินเครื่องเส้นเนี่ยนะ ใช่ค่ะ อ คุณพ่อจะเห็นบ่อยมากเพราะว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่เหมือนจิตอ่อนนะคะเวลาค่ะแล้วพอวันที่คุณปู่เสียค่ะหลังจากที่คุณพ่อย้ายออกมาแล้ววันที่ปู่เสียก็คือลูกหลานทุกคนก็ไปรวมกันนะคะพอลูกหลานไปรวมกันปุ๊บเขาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาไม่ยกให้ใครนะเขาจะให้ผีอยู ่ ค่ะเพราะว่าลูกหลานอยู่แล้วไม่ดูแลเขาไม่เลี้ยงไม่แบบไม่เลี้ยงปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือก็ไม่มีใครกล้าอยู่อ่ะ ครับครับ แบบมันน่ากลัวคือลูกหลานทุกคนไม่มีใครกล้าอยู่คือทุกคนแยกย้ายกันออกมาหมดเลยอะค่ะปู่เขาก็เลยบอกว่าเขาจะยกบ้านหลังเนี้ยให้ผีนะ ครับ คือไม่ให้คนอยู ่ครับ แล้วหลังจากที่คุณปู่เสียไปคุณอาเขาก็บินกลับมาค่ะพอกลับมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาจะขายนะบ้านหลังเนี้ยเพราะคนอยู่ไม่ได ้ ถ้าคนอยู่ไม่ได้เราก็จะขายทิ้งดีกว่าปล่อยให้รกร้าง ครับ ค่ะแล้วพอคุณปู่ก็คือคุณอาเนี่ยเขามาคุยกับคุณพ่อแล้วก็ไปกันมีคุณอามีคุณพ่อมีเพื่อนคุณอาสองคนแต่ตัวหมูไม่ได้ไปด้วยเพราะคุณพ่อห้ามไว้ว่าไม่ให้ไปห้ามเราไปวันที่ไปเนี่ยค่ะก็คือคุณอาเปิดประตูบ้านเข้าไปปังปั๊บในบ้านเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นกลิ่นสาบ เ ขาบอกว่า เป็นกลิ่นสาบ ค่ะใช่เป็นกลิ่นสาบแบบสาบเหม็นสาบเหมือนแบบมีตัวอะไรตายอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะมีสาบกลิ่นสาบแรงมาก ครับ ค่ะแล้วเสร็จแล้วทีนี้คุณพ่อกับคุณอาก็เดินเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บคุณอาเขาก็จะจุดธูปบอกปู่ว่าเนี่ยบ้านหลังนี้จะขายนะลูกหลานอยู่กันไม่ได้เนาะก็ขายทิ้งดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่ต้องมีห่วงตรงนี ้ เข้าใจลูกหลานนะก็คือยังไม่ทันได้เอาทูบปักลงในกระถางอะค่ะก็เป็นเสียงดังเพ้งพ่อบอกเป็นเสียงดังเพ้งแบบดังมากจากชั้นสองของตัวบ้าน ค ุณพ่อก็เลยวิ่งไปดูเพราะว่าคุณพ่อคิดว่าน่าจะเป็นคนอาจจะเข้ามาขโมยของแล้วแบบอาจจะได้ยินเสียงคนอยู่ข้างล่างแล้วตกใจแต่พอขึ้นไปอะค่ะจากชั้นสองขึ้นไปเป็นบันไดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตู้กระจกบานใหญ่ในเงาของตู้กระจกอันนั้นนะคะเป็นผู้ชายถือหัวเขาถือหัวแล้วจ้องมาทางคุณพ่อแล้วเขาก็พูดว่าถ้ามึงขายลูกมึงตายค่ะแล้วพ่อก็เลยรีบวิ่งลงมาแล้วก็พากันออกมา แต่ก่อนที่จะออกมาเนี่ยค่ะคือเพื่อนของคุณอาที่ไปด้วยเขาล้มลงแล้วเหมือนเขาเอามือเป็นอ่ะบีบคอตัวเองอ่ะค่ะบีบไปที่ค อ พ่อเขาก็เลยวิ่งแปลวพระที่อยู่ในรถมาใส่ให้พอใส่ให้ปุ๊บเขาก็หายแล้วรีบพากันออกเขาก็บอกว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงมานั่งคับหน้าอกเขาแล้วบีบคอ ครับ บีบคอเขาอยู่อย่างนั้นนะคะจนคุณพ่อเอาพระไปใส่แล้วคุณอาก็คือพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บคุณอาก็บอกว่างั้นเอางี้นะเดี๋ยวเราจะเอาพระไปทำบุญที่บ้านกันแล้วเราจะขายบ้านหลังนี้ทิ้ง คือยังไงก็จะคิดว่าจะขายแน่นอนบ้านหลังนี้คือถ้าปล่อยไว้เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านร้างถูกไหม ใช่ค่ะ เออครับ คือคุณอาเขาก็ยืนการก็คือทุกคนลูกอ่ะหรือคนยืนใจว่าจะขาย ครับ เนี่ยอย่างวันเนี้ยค่ะคุณอาพูดว่าจะขายใช่ไหมคะพอตกท้ายวันนี้แฟนของคุณอาโทรมาบอกว่าคุณอาเสียแล้ว ด้วยสาเหตุ คือที่รอยที่คอของคุณอาค่ะเป็นจากลูกกระเดื่องลงไปอะค่ะที่มันถูกกดลงไปข้างหลัง เดี๋ยวเข้าใจนั่นคืออาการที่เขาเป็นเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเขาเสียยังไงนอนอยู่หรือว่ายังไง ค่ะนอนอยู่แล้วก็คือที่มีเลือดอยู่บนที่นอน เฮ้ย จากปากไหลออกมาจากปากอะค่ะแล้วก็ตาลุกค้างแล้วมือก็คือเหมือนพนมมือไหว้อะไรสักอย่างนึงอะค่ะ นั่นคือตอนที่คนไปญาติไปเห็นศพของคุณอาเหรอ ใช่ค่ะคือแฟนของคุณอาเป็นคนขึ้นไปเห็นค่ะเขาแฟนคุณอาเขาจะต้องมาหาคุณอาแล้วเขาก็คือเขาบอกว่าเขาเรียกแล้วคุณอาไม่เปิดประตูบ้านเขาก็เลยไขกุญแจบ้านขึ้นไปแล้วก็คือเขาเห็นคุณอาเป็นสภาพเนี้ยค่ะ คือหมายถึงว่าเลือดออกปากแล้วก็ที่คอเหมือนมีรอยกดคือง่ายๆเรียกง่ายๆว่าเหมือนโดนฆาตกรรม ใช่ค่ะ เฮ้ย แต่ก็คือพอตำรวจเขามาดูรอบบ้านแล้วดูทุกอย่างแล้วคือไม่พบรอยนิ้วมือไม่พบอะไรเลย โอ้ยน่ากลัวเออแรงมากครับ ค่ะแล้วทีนี้ก็คือเพื่อนของคุณอาค่ะบอกว่าก่อนที่คุณอาจะเกิดเรื่องเนี้ยคุณอาโทรไปหาบอกว่าเห็นผู้ชายมายืนมองอยู่ที่หน้าบ้านค่ะมายืนจ้องแล้วแต่คุณอาคือตัวคุณอาเขาเป็นคนหัวสมัยใหม่เขาก็เลยคิดว่าไม ่ มีอะไรหรอกเพราะว่าในบ้านก็คือมีพระก็คงไม่กล้าเข้ามาหรอกค่ะก็คือทีนี้คุณแม่กับคุณพ่อก็เลยคุยกันบอกว่าจะเอาตะนิมนต์พระไปทำบุญให ้ เพ ื่ อที่จะส่งให้เขาไปสู่สุคติค่ะและทีนี้ก็คือว่าคุณน้ากับคุณป้าเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยอย่าเพิ่งไปตอนนี้เลยเพราะว่าเหมือนเขาโกรธเราหรือเปล่าแล้วคุณพ่อก็คือเหมือนท่านโมโหแล้วอะค่ะท่านก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็เผามันทิ้งไปเลยขายไม่ได้ก็เผาทิ้งในเมื่อทำความลำบากให้ก็เผาทิ้งไปเลย ค่ ะพอคุณพ่อพูดแบบนี้ปุ๊บอะค่ะจากตรงบ้านนะคะจากหน้าบ้านที่เดินเข้ามาบ้านคุณอาจะเป็นศาลเป็นศาลพระภูมิสองศาลอยู่ติดกันใช่ไหมคะ ครับ คือมันมีเสียงดังปึ้มขึ้นมาแบบเป็นปึ้มไม่ได้ดังขนาดแบบอย่างนั้นค่ะคือมันดังปึ้มพอเข้าไปดูในศาลนะคะตุ๊กตาคอมัน เฮ้ยตุ๊กตาที่อยู่ในศาลแล้วนะ ค่ะใช่ค่ะในที่ศาลเนี้ยเพิ่งตั้งได้แค่สองอาทิตย์ทุกอย่างคือเป็นของใหม่หมดค่ะ ครับ แล้วทีนี้ก็คือคุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วเราจะทำยังไงกันดีก็คือคุณป้าเขาก็เลยไปหาหมอเป็นหมอไสยศาสตร์เป็นหมอทางเขมรนะคะ ครับ ค่ะพาไปที่บ้านพอพาไปคือวันนั้นอะตัวเราไปด้วยเพราะว่าคุณก็คือไปกันหมดเลยญาติพี่น้อง 5-6 คนไปด้วยกันพอเข้าไปปุ๊บเขาก็พูดแค่ว่ามันแรงนะอะไรอย่างเงี้ยพอเลี้ยงด้วยเลือดเลี้ยงเขาด้วยเลือดเขาก็ยิ่งอาฆาตแล้วปู่ก็คือเหมือนอาฆาตกับลูกหลานว่าลูกหลานไม่ดูแลไม่เลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโดยเฉพาะกับคุณพ่อก็คือเหมือนคุณพ่อท่านเป็นลูกรักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือย้ายหนีออกมาอะไรอย่างเงี้ยคุณปู่ก็เลยโกรธ ครับ คือหมอเขาก็บอกว่าต้องตั้งพิธีทำพิธีไล ่ ค่ะ ถ้ามาแรงแบบเนี้ยถ้ามาแรงแบบเนี้ยผมว่าต้องไล่แล้วล่ะคือมันแรงไปแล้วไงเออ ก็คือต้องให้ทำทีไ ร ก ็ คือวันที่ทำพิธีเนี่ยก็คือมีผลไม้มีเป็ดมีไก่มีเลือดหนึ่งจานทำพิธีกันตอนกลางคืนนะคะตอนที่ทำพิธีอยู่เนี่ยก็คือเขาก็สวดหมอเขาก็สวดพอสวดปุ๊บผ่านไปประมาณสักไม่ถึง10 นาทีอะค่ะพี่แจ๊ ค เสียงจากข้างบนมันดัง เพ่งอย่างเงี้ยจากข้างบนนะคะแล้วไล่ลงมาจากบันไดไล่ลงมาเลยอะค่ะไล่ลงมาเป็นเสียงเพ่งก็คือเป็นตู้ไม้ที่อยู่ตรงบันไดอะค่ะกิ้งลงมา เฮ้ยอุ้ยแรงว่ะ กิ้งลงมา ตู้เดี๋ยวนะแล้วก็คุณหมูตู้นี่คือตู้เสื้อผ้าอย่างนี้เหรอ ค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้โบราณนะคะเป็นตู้ที่มีกระจกอะค่ะ กิ้งลงมาจากบันไดเนี่ยนะ ค่ะบันไดห้าขั้นคือกิ้งลงมาเลย โอ้โห ก็คือแล้วเสร็จแล้วคือหมอเขาก็พูดว่าแบบนี้ลูกหลานจะอยู่กันยังไงปู่ก็อาฆาตผีที่เลี้ยงไว้ก็อาฆาตแล้วก็คือว่าเขาก็เหมือนทำพิธีไล่อะค่ะเป็นพิธีของเขาอะค่ะเขาก็สาดเลือดเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็บอกว่าจะทำศาลนะให้อยู่ในศาลไห ม แต่ก็คือปรากฏว่าในบ้านนะคะที่แจ็คมันมีเป็นรูปอะค่ะจะเป็นรูปบรรพบุรุษของเราเลยอะค่ะ อยู่ในนั้นทุกรูปร่วงลงมาแตกหมด หู เหมือนเขาไม่ยอมอะคือแตกหมดแล้วจังหวะนั้นนะคะคือตัวเราตกใจเราก็เลยกระโดดออก คร ับ คือเราเพราะว่ารูปมันอยู่ใกล้เราอะค่ะเราก็กระโดดออกจังหวะที่เรากระโดดออกเรารู้สึกว่ามันมีลมบางอย่างมาปะทะหน้าเรา คร ับ เป็นลมก็คือแบบปึ้งไปเลยเราก็หงายไปเลยแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแต่ก็คือแม่เล่าให้ฟังว่าพอเราเด้งตัวขึ้นมาปุ๊บเราชี้หน้าด่าทุกคนเลยค่ะบอกว่าคือพวกมึงพวกคุณอะจะมาทำบ้านเราแบบนี้ไม่ได้เพราะที่เราอยู่มาก่อน คือเขาพูดแรงกว่านี้ประมาณว่าพวกมึงจะมาทำบ้านกูแบบนี้ไม่ได ้ค่ะใช่ เออ เขาก็บอกว่าถ้าขายทิ้งกูก็จะเอาอีนี่ไปอยู่กับกูด้วย โอ้โห แล้วก็คือว่าแม่เขาก็คือร้องไห้แม่ที่แม่เล่าให้ฟังเขาร้องไห้คือเขากลัวเราเป็นอะไรไป ครับ แล้วหมอก็เหนื่อยที่มาด้วยค่ะเขาก็พยายามช่วยเราอะค่ะด้วยพิธีของเขาก็คือเป็นสายศิลป์ให้ลุงกับอากับอาค่ะแล้วก็น้าช่วยกันรัดเราค่ะกับน้าสะพ้ายค่ะช่วยกันรัดเรารัดพอเขารัดเราได้ปุ๊บเนี่ยก็คือเราอาละวาดเราไม่ยอมค่ะแล้วเขาก็ถามเหมือนก็ถามว่าต้องการอะไรแล้วแม่บอกเป็นเสียงผู้หญิงพูดออกมาไม่ต้องการอะไรแต่กูจะเอาชีวิตพวกมึงทุกคนพวกมึงทุกคนที่อยู่พวกกูแล้วหลังจากนั้นคือเราสลบไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีคือที่บ้านนะคะ คร ับ ค่ะก็คือหมอเขาก็ไม่ยอมช่วยแล้วเพราะเขาบอกว่าแรงไปเหมือนกับว่าปู่ฝังของไว้ในบ้านนะคะฝังของไว้กลางบ้านทำพิธีไว้กลางบ้านเหมือนมีคำสา บ ว่าบ้านหลังนี้ใครก็อยู่ไม่ได้ประมาณนี้ค่ะพี่แบ๊ก คร ับ แล้วแต่แล้วทีนี้คือเพื่อนของคุณแม่ค่ะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมแบบประมาณว่าเขาอยู่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โทรมาบอกว่าให้ทำให้เราอะไปนิมนต์พระ9ลูกนับไปสวดหน้าบ้านไปสวดถอนให้ไปสวดถอนนะไม่งั้นตัวหนูเองอะค่ะจะตายเพราะตอนนี้เขาตามเราแล้วก็คือเราอะตัวหนูเองยังไม่รู้เพราะว่าคุณแม่ยังไม่บอกกลัวว่าหนูจะกลัวคือหนูก็เดินขึ้นบ้านแต่ในระหว่างที่หนูเดินขึ้นบ้านนะคะพี่แจ๊คห่างตาหนูอะคือมองไปเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวยาวมากนุ่งเป็นผ้าสิ้นโบราณนะคะเขาเดินตามเราแล้วก็คิดว่าเออหลอนไปเองหรือเปล่าคือหวาดระแวงคิดว่าตัวเราหวาดระแวงแต่พอเราหันกลับไปค่ะพี่แจ๊คมันเป็นเงา คือเขาจ้องเราย ืนจ้องเลยยืนจ้องแบบหันไปคือยืนจ้องเราตาต่อตาเลยอะค่ะแล้วเราคือท้องเราตกใจเราบางทีแล้วพ่อเขาก็วิ่งขึ้นมาแล้วบอกเนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะแม่เขาบอกว่างั้นก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วต้องพาตัวเราไปอยู่วัดก่อน โอ้โห พอเขากลัวเราจะเป็นอะไรพอตอนที่จะเลี้ยวเข้าวัดนะคะพี่แจ๊คเป็นเสียงหมาหอนแบบหอนรับตลอดทางเลยแบบหอนแบบตั้งแต่หนูออกจากบ้านนะคะเพราะวัดกับบ้านเนี่ยจะไม่ไกลกันมากพอไปถึงวัดปุ๊บหลวงพ่อเขาบอกให้เราไปนั่งอยู่ในโบสถ์ไปนั่งอยู่ในโบสถ์ให้คุณพ่ออยู่ด้วยให้นั่งอยู่ในโบสถ์อย่างนั้นให้รอก่อนนะให้เรารออยู่ในโบสถ์พอหนูเดินเข้าไปอะค่ะพอเราหันกลับมามองที่นั่นพี่แจ๊คหนูเห็นเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายถือหัวแล้วผู้หญิงอ่ะชี้หน้ามาทางเรานั่งอยู่บนหลังคารถคุณพ่อค่ะจนเช้าอีกวันนึงอะค่ะแม่เขาก็นิมนต์พระแล้วก็คือเอาเราไปด้วยต ้ องเอาเราไปด้วยพอไปถึงกลางบ้านนะคะพี่แบ๊ ด ค่ะท่านทำพิธีให้เสร็จปุ๊บ ท่านก็บอกว่าให้ขุดให้ทุบตรงนี้ทิ้งแล้วขุดเขาบอกว่ามีกระดูกผีอยู่ตรงนี้ให้ขุดขึ้นมาเลย ตรงไหน กลางบ้านเลยค่ะพี่แจ๊ดเป็นบ้านไม้ใช่ไหมคะแล้วเป็นเขาบอกว่าให้เราขุดตรงเนี้ยให้เรางัดไม้ขึ้นแล้วขุดลงไปเลยพอขุดลงไปประมาณสักสองเมตรได้ค่ะพี่แจ๊ดเราก็ไปเจอเป็นผ้าขาวเป็นผ้าขาวอะค่ะแล้วพอเปิดไปข้างในมีตุ๊กตาผู้หญิงค่ะหรอ ครับผมครับผมฟังอยู ่ค่ะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงต ุ ๊กตาผู้ชายค่ะแล้วก็มีเป็นผงดำๆค่ะเป็นผ้ายันสามผืนเป็นตะปูเป็นคล้ายๆเศษบาดแตกอะค่ะ ครับ ฝังอยู่ตรงกลาง เฮ้ย กลางบ้านเลยพระท่านบอกว่าเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านตั้งใจจะทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี ้ครับ ค่ะและเสร็จแล้วทีนี้ตอนที่ยกห่อขึ้นมาค่ะพี่แจ๊ค ครับ ป้ายข้างล่างอะค่ะป้ายห่อข้างล่างค่ะเป็นรูปของปู ่โอ้โห ค่ะและข้างหลังอะค่ะเขียนด้วยเป็นปากกาสีแดงคล้ายปากกาสีแดงๆค่ะเขียนไว้ว่ากูตายมึงตายกูอยู่ไม่ได้ใครก็อยู่ไม่ได้ เฮ้ย ค่ะและถูกและหลังจากถัดมาสองบรรทัดนะคะพี่แจ๊ ค เป็นตัวอักษรภาษาเขมรเขียนกำกับอยู่ค่ะค่ะหลังจากนั้นคือพอพระท่านสวดขอถอนของให้เสร็จแล้วค่ะพี่แจ๊คเขาบอกว่าให้เดินขึ้นไปบนบ้านให้คุณพ่อเป็นคนเดินขึ้นไปพอและให้พาเราขึ้นไปด้วยก็มีหนูมีคุณพ่อมีพระสามรูปอะค่ะท่านเดินตามขึ้นไปพอเดินตามขึ้นไปบนพระพี่แจ๊คมันจะเป็นห้องซึ่งหนูไม่เคยเดินขึ้นไปบนบ้านหลังนี้เลยเป็นห้องเดียวอะค่ะพอเดินเข้าไปปุ๊บคือพ่อเขาก็ตีกุญแจออกพอถูกล็อกกุญแจค่ะเขาตีกุญแจออกพอเปิดไปปุ๊บสิ่งที่เห็นภาพแรกคือเป็นหุ่นตัวใหญ่ๆเลยค่ะที่แ ต่งหุ่นอะไร เหมือนค่ะเหมือนหุ่นที่พึ่งอะค่ะที่แต่งเท่าคนผู้หญิงผู้ชายค่ะ โอ้โหบ้านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะคือหุ่นเนี่ยมันอยู่ในห้องนั้นเหรอที่คุณปู่แกล็อกประตูเอาไว้เนี่ยนะ ใช่ค่ะ โอ้โห คือหุ่นผู้ชายเนี่ยค่ะหัวขาดหัวถูกวางอยู่ข้างๆอะค่ะพี่แจ๊คค่ะแล้วเป็นผู้หญิงผมยาวหุ่นคือเป็นผู้หญิงผมยาวนุ่งผ้าสิ้นเป็นผ้าสิ้นโบราณนะคะ ครับ แล้วตรงข้างหน้าค่ะพี่แจ๊คจะมีเป็นพานเหมือนใบสีครัวค่ะสี่พานวางเรียงกันอยู ่ แล้วก็คือถัดมาเป็นรูปครอบครัวแล้วในนั้นนะคะคือถูกเขียนด้วยอักษรเขมรทุกคน ครับ ค่ะแล้วหลังจากนั้นเถิบมาอีกขึ้นมาอีกนึงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแท่งอะค่ะที่แต่เป็นจะเป็นแท่งคล้ายแท่งเหล็กสูงๆตั้งไว้อะค่ะแล้วก็มีอักขระเขมรเขียนอยู่แล้วก็เป็นบ้านเลขที่ของคุณปู ่ครับ ค่ะแล้วก็คือว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าอันเนี้ยเป็นพิธีของขอมโบราณคือปลูกผีคือปลูกบ้านเหมือนกับว่าเราปลูกบ้านให้ผีอยู ่ ให้ผีเป็นเจ้าของบ้านนี ้ ให้ผีเป็นคนดูแลเรา ครับ ค่ะและเสร็จแล้วทีนี้ท้าค่ะให้หมูนั่งลงเขาให้หมูนั่งลงปุ๊บเขาก็สายสินมาคล้อง ครับ ค่ะแล้วก็ทำพิธีพระท่านก็สวดอะค่ะสวดคือเหมือนกับว่าท่านบอกว่าวิญญาณของสองคนนี้เขาตามหนูอยู ่ เหมือนเขาจะเอาเราอะไปอยู่ด้วย ครับ เพราะว่าเราก็คือพ่อเราเป็นคนแบบเกาะรบกวนเขาอะค่ะพอทำพิธีไปทำพิธีมาคือหนูรู้สึกตัวเองอะอึดอัดหายใจไม่ออกคือเรารู้สึกเหมือนเราจะขาดอากาศหายใจแล้วจังหวะที่เราสึกขาดอากาศหายใจค่ะมันตีขึ้นมาพี่แจ๊คคือเราอาเจียนค่ะเราอาเจียนออกมาคือเป็นก้อนเลือดสีดำมีเส้นผมเป็นเส้นผมกับเป็นเศษชิ้นเล็กๆค่ะ ครับ เป็นเศษเหมือนเศษแบบเศษบาทเศษปูนอะไรสักอย่างเล็กๆอะค่ะ คร ับ ที่เราเตรียมออกมาค่ะแล้วพระท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะถอนหุ่นสองตนออกนะแล้วต้องเผาทันทีพอพระผู้จบเขามาเผาทันทีค่ะพี่แจ๊คตรงหัวหุ่นของผู้ชายค่ะคือกิ้งกิ้งเลยอะค่ะพี่แจ๊ค มันหลุดคือมันหลุดลงมาแล้วกิ้งเลยเหรอ ไม่ค่ะคือวางอยู่ข้างๆหุ่นแล้ว โอ้ย แล้วก็คือกิ้งเหมือนเราแบบเรากิ้งลูกบอล นะคะพี่แจ๊คเหมือนเราเตะลูกบอลอะคือวนอยู่รอบใส่สีนี้อยู่อะค่ะค ค่ะวนอยู่รอบพระอะค่ะ ครับ แล้วพอแบบพระท่านก็เหมือนกับท่านสวดพอสวดปุ๊บเขาก็หยุดเขาหยุดปุ๊บแบบพี่แจ๊คคือเขาไม่อยู่ตรงหน้าเราพอดีอะค่ะอยู่ตรงหน้าหมูพอดีแล้วคือเขาลืมตาขมับทึบเลยพี่แจ๊ค เฮ้ยหุ่นเนี่ยนะ ค่ะใช่คือลืมเหมือนแบบเขาลืมตาขึ้นมาแบบเราเห็นคาตาว่าคือหุ่นนะแต ่ คือเขาลืมตาพึบขึ้นมาแล้วเขาต้องเลยคือต้องมาทางเราแล้วก็คือพระอีกร่วมมือค่ะท่านก็เอาผ้าขาวคลุมพอเอาผ้าขาวคลุมปุ๊บคือเราได้ยินเสียงเป็นเสียงบีบร้องไปเลยอะค่ะแจ๊ค โอ้ยฮะ ทั้งหุ่นทั้งสองตัวเนี้ยค่ะคือบีบร้องขึ้นมาเลยอะค่ะ ครับ แล้วพอพระท่านก็บอกว่าให้คนช่วยแบกหุ่นสององค์รูปเนี้ยลงไปข้างล่างแล้วเผาหน้าบ้านระหว่างที่เผาอะค่ะระหว่างที่เราเผาเนี่ย ค ือจะมีสารเป็นสารเพียงตาค่ะที่ปู่เขาตั้งไว้อะพี่แจ๊คเป็นไม้อะค่ะเป็นสารไม้เก่าๆอะคือสารนั้นอยู่ดีๆคือเหมือนพังลงมาเองอะพี่แจ๊คคือแบบเสียงดังครึ่งนึงแล้วก็คือเราหันไปมองพอหันไปมองปุ๊บคือสารหล่นลงมาแล้วในนั้นนะคะพี่แจ๊คมีแบบขวดน้ำมัน ม ีขวดน้ำมันสองขวดแล้วก็เป็นหุ่นตุ๊กตาเหมือนที่หญิงผู้ชายพวกนี้ค่ะ ครับ อยู่ในนั้นด้วย โอ้โห ค่ะแล้วพระท่านบอกให้รีบเอามาเผาพอเผาปุ๊บทุกอย่างเผาเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะก็เดินเข้าไปในบ้าน ครับ ก็คือพระท่านบอกว่าให้ไปจุดธูปขอเข้ามาปู่นะเพราะว่าเรามารบกวนท่านระหว่างที่เดินเข้าไปเนี่ยค่ะพี่แจ๊คประตูบ้านนะคะจะมีขื่อเป็นขื่อแบบขื่อไม้อะค่ะ ครับ ขื่ออันนั้นน่ะมันหลุดลงมาใส่หัวพ่อ โอ้ยแรงเออ คือหลุดลงมาเลยใส่คือพ่อหัวแตกอะค่ะ ครับ แต่ก็คือพระท่านก็รีบบอกว่าให้รีบไปเข้าไปขมาเพราะว่าก่อนก็คือทุกอย่างต้องให้เสร็จก่อน18:00 น.นะคะ ครับ พอพ่อเข้าไปขมาปุ๊บรูปปู่ที่แขวนอยู่อะค่ะที่แจ๊คกลางบ้านรูปบ้านใหญ่ๆเลยอะค่ะมันตกลงมาแล้วแบบตกลงมาปั๊บคือแตกพ่อเขาก็รีบหันมาเก็บแต่ก็คือว่าในรูปอะค่ะเป็นรูปปู่ใช่ไหมคะพี่แจ๊ ค แต่พอข้างหลังอะข้างหลังเลยพี่แจ๊คที่ถูกเขียนด้วยภาษาเขมรทั้งหมดเลยค่ะเหมือนกับว่าปู่เขียนกำกับไว้อะค่ะเข ีย นกำกับอะไรบางอย่างไว้อะพอนั้นท้าเขาก็เลยบอกว่าให้เอาออกมาเผาซะให้เขาไปดีให้ปู่เขาปลดปล่อยตัวเขาเองพอเผาเสร็จปุ๊บค่ะพี่แจ๊คพวกหนูก็ขึ้นรถกลับทำดีเสร็จปุ๊บก็คือพ่อให้รีบพ่อบอกว่าให้รีบกลับแต่พระท่านก็ไปรถตู้อีกคันหนึ่งแล้วท่านก็นำหน้าใช่ไหมคะระหว่างที่ท่านนำหน้าเนี่ยค่ะคือคนขับรถเขาเบรกรถแล้วพระรูปเนี่ยท่านมาที่รถแล้วบอกว่าให้จอดรถทิ้งไว้ให้พ่อให้หนูขึ้นรถไปแต่กับท่านไม่ให้ขับรถไปพอเลี้ยวเข้าวัดปุ๊บท่านก็บอกว่าเห็นผู้ชายที่เหมือนในรูปพี่คนขับค่ะเห็นผู้ชายที่เหมือนในรูปอะค่ะมายืนมองแล้วก็วิ่งตามรถ ครับ วิ่งตามรถมา ก ็คือพ่อเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นปู่ตาม พ่อเขาบอกว่าจะอะไรนักหนาค ือ ให้ลูกหลานอยู่พ่ออย่ามาทำแบบนี้นะ ค ะแล้วก็คือจากที่พ่อกำลังพูดอยู่เนี้ยค่ะพี่แตนโทรศัพท์เข้าบอกว่าน้องสาวของหนูเนี่ยทัก อ ยู่ดีๆคือทักกำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วทักก็คือนี่ไปโรงพยาบาลน้องก็บอกว่าพอน้องได้สติปุ๊บค่ะค่ะท่านแอบค่ะท่านฝากสายสินมาให ้ พอเราคล้องสายสินให้น้องปุ๊บน้องหายแล้วค่ะท่านก็เลยบอกว่าให้รีบทำพิธีบ้านนี้แล้วก็ยกบ้านเนี้ยให้เป็นสาราวัดค่ะค่ะก็คืออีกวันนึงก็ไปทำพิธีเลยแล้วก็ยกให้เป็นสาราวัดไปเลย ฮะเดี๋ยวนะคุณหมูกำลังจะบอกว่าทุกวันนี้บ้านหลังนี้กลายเป็นศาลาวัดเหรอ ใช่ค่ะ หูยหูยคุณหมูเดี๋ยวนะหลังจากที่เป็นศาลาวัดแล้วอ่ะคือพอเป็นตกเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเคยเจออีกเลยป่ะ ไม่มีใครเคยเจออีกเลยค่ะแต่ก็คือจะมีที่พ่อฝันปะปายว่าปู่มีที่หน้าประมาณเนี้ยค่ะ ทั้งหมดเลยเท่าที่หมูเล่ามานะส่วนมากเนี่ยเรื่องลักษณะแบบเนี้ยเราจะเคยได้ยินจากการที่คนอื่นเข้าไปทำของใส่ครอบครัวหนึ่งแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณปู่เลี้ยงผี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขุดเจอหรือว่ารูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งอะไรก็แล้วแต่ปู่ทำไว้เองทั้งหมดเลยอ่ะฮะ ใช่ค่ะ ทำไมมันต้องมีเรื่องอะไรที่ทำให้ปู่ต้องเลี้ยงผีดิ คือปู่อะค่ะจากที่ทราบจากพ่อนะคะปู่พ่อบอกว่าปู่เป็นคนที่ชอบเล่นไสยศาสตร์ชอบเลี้ยงผีคือชอบลองของแล้วก็คือว่าก่อนที่จะย้ายกันออกมาค่ะที่ลูกหลานทุกคนจะย้ายออกเนี่ยคือปู่อะค่ะไปเรียนเขาไปเรียนทางเขมรมาค่ะเขาไปเรียนมาแล้วคือมันหนักข้อขึ้นทุกวันนะคะถึงขั้นว่ายกบ้านให้ผีอยู่อะค่ะค ือ ไม่ให้ลูกหลานอยู่อะ โอ้โหสุดว่ะเรื่องเนี้ยสุดตรงที่แบบว่าบ้านหลังนี้ทุกวันนี้ยังอยู่ใช่ไหม ยังอยู่ค่ะ เป็นศาลาวัดไปแล้วอยู่ในส่วนหนึ่งของวัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ใช่ค่ะ โอ้โหแต่คุณปู่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทะเลาะอะไรกับลูกหลานใช่ไหม มีค่ะคือท่านจะเป็นคนเข้มงวดท ่ านจะเป็นคนที่ดุแต่ท่านจะเป็นคือพ่อบอกว่าปู่เป็นคนที่ชอบเอาตรงๆเลยนะคะพี่แจ๊คชอบด่าชอบว่าลูกหลานค ือ เหมือนไม่ได้หนังใจก็ดุด่าว่าลูกคือพอคุณพ่อจะมีครอบครัวก็จะไม่ยอมให้มีอย่างเงี้ยค่ะคือจะเหมือนให้ลูกหลานทุกคนอ่ะมาสืบทอดวิชาจากแกอะค่ะ โอ้โหเข้าใจ แล้วคือไม่มีใครเอาคือทุกคนกลัวค่ะพี่แจ๊ค เฮ้ยครอบครัวหมูหนักกว่าคือเดี๋ยวนะเรื่องนี้มันย้อนกลับไปกี่ปีแล้วนะ เมื่อประมาณตั้งแต่ที่ปู่เสียคือ15ปีค่ะแต่เรื่องเพิ่งเกิดมา2ปีที่แล้วค่ะ โอ้โหหุ้ยมีรูปมีรูปศาลาวัดหรือว่าบ้านหลังนี้อยู่มั้ยคุณหมู คือหมูตัวหมูเองไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะแต่พี่ชายน่าจะมีอยู่อะค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งเขาไปให้ทางเมล อยากเห็นหน้าถ้ามีโอกาสนะสมมติว่าถ้าพี่ชายเขามีรูปอยู่อะส่งมาให้ดูทางเมลหรือว่าทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจก็ได้นะแต่อันเนี้ยคงไม่เอาออกอากาศหรอกเอาออกไม่ได้ ได้ค่ะพี่แจ ๊ได้หรออ ๋อไม่ค่ะคือส่งไม่ได้แต่ไม่ได้ให้ออกอากาศนะกลัวคนเขากลัวกัน ใช่ใช่เพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดไปละ ใช่ค่ะ โอ้นะฮะก็คือเป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นศาลาวัดไป ใช่ค่ะ ครอบครัวหมู ก็คือที่ตรงนั้นก็ขายไม่ได้ค่ะก็คือต้องยกให้เป็นของวัดไปเลยอะค่ะที่แบบทั้งวัดทั้งที่ทั้งบ้านนะคะ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยคือถ้าเราตามความเข้าใจของเราคุณปู่โทษนะครับขออนุญาตใช้ความคิดเห็นส่วนตัวโอ้ยเสียงดังมากเลยคุณหมูจ๋า เนี่ยค่ะถูกเข้าบ้านแล้วค่ะ อันนี้อยู่ในบ้านแล้วเหรอ ค่ะเมื่อกี้ก็อยู่ในบ้านแล้วค่ะแต่ว่าคือเสียงเขามาตามลม อ๋อโอเคคือขออนุญาตใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคือคุณปู่อาจจะเขาเรียกว่ามุ่งไปทางคุณใสสายดำซะจนโทษนะครับใช้คำว่าถลำลึกได้ใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคน ใช่ไหมคือควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่แล้วเหมือนสิ่งเหล่านี้ครอบคลุมจิตใจของคุณปู่ไปแล้ว ใช่ค่ะ แล้วคุณปู่ก็จะพยายามถ่ายทอดให้กับลูกหลานแต่ลูกหลานไม่มีใครเอา ใช่ค่ะ โอ้โหเฮ้ย คือวันที่คุณปู่เสียค่ะพ่อบอกว่าคุณปู่คือเหมือนหลับไปเฉยๆแต่ว่าเบ้าคือในการหลับไปเฉยๆอะค่ะพี่แจ๊คค ือ มีกลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นเน่าในอะค่ะพี่แจ๊ค ค่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งย้อนกลับไปตอนที่คุณอาเสียคุณอาเสียที่บ้านของเขาเองถูกไหม ใช่ค่ะ แล้วบ้านของคุณอาอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้เยอะไหมครับ ประมาณ20กิโลอะค่ะ 20กิโลยังไปได้อีกเหรอโอ้ย ค่ะ มันแรงมากนะ ใช่ค่ะเพราะว่าพระที่ท่านมาทำพิธีให้อ่ะค่ะท่านบอกว่าแรงเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณปู่ทำขั้นสุดเลยอ่ะค่ะพี่แจ๊ค ครับหมายถึงว่าท่านคือศึกษาลึกไปแบบว่าไสยศาสตร์แบบสุดโก่งสุดตัว ใช ่ โอ้โหใช่ค่ะ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ยแล้วหุ่นขี้ผึ้งอะไรพวกนั้นคือเผาทิ้งหมด ต้องทำลายหมดค่ะเพราะว่าพระท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำลายของพวกนี้ก็ยังจะตามลูกหลานทุกคนอยู่เพราะนั่นเหมือนกับว่าเป็นคำสั่งของปู่อะค่ะที่ถ่ายทอดมาถึงพวกเขาแล้วพวกเขาจะต้องตามเรา โอ้ยคือเรื่องนี้เนี่ยผมฟังแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องที่คุณหมูเล่ามามันจบในตัวละทุกวันนี้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับด้วยการที่ยกทั้งพื้นที่บริเวณบ้านตรงนั้นแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยยกให้เป็นศาลาของวัดไปเลยจะได้จบปัญหาทุกอย่างเพราะว่าถ้ายังดื้อกันอยู่ยังขายยังพยายามที่จะเอาไปขายมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่ออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าจากที่หมูเล่าเหมือนมันเหนือการควบคุมไปหมดแล้วอ่ะ ใช่ค่ะ นะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าขายบ้านหลังนี้ไปแล้วคนที่มาซื้ออยู่อ่ะจะอยู่กันยังไงถูกไหม ใช่ค่ะพี่แจ๊ค น่ากลัวมากน่ากลัวมากเรื่องนี้เรื่องของบ้านเลี้ยงผีนะฮะคุณหมูขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันอย่าลืมนะคุณหมูถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ลืมเรื่องของรูปขอดูหน่อยอยากเห็น ได้ค ่ ะ นะโอเคได้คุณหมูย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าระหว่างที่คุณหมูโทรมาบ้านแกเนี่ยบ้านคุณหมูเนี่ยอยู่ใกล้วัดแล้วก็พอดีที่วัดเนี่ยมีงานวัดพอดีแต่เสียงของคุณหมูเนี่ยเสียงดังฟังชัดดีมาก ค่ะ เลยไม่เป็นปัญหาเท่าไหร ่นะคะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเสียงดังฟังชัดดีฮะเลยไม่เป็นปัญหาในการเล่าเรื่องในการฟังได้คุณหมูขอบคุณมากๆนะ ค ่ ะขอบคุณเช่นกันค่ะพี่แจ๊ค ครับสวัสดีครับ ค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ